چه دولتا دا دواو نورسته دا مفلماو خو دواو نورسته ذکر وی خواو خو لکه سرنگ چه پا منا دا معاصر رسی دا رنگ واو دا چا دا پر رسی دا عطف تا پر رسی ویسو میز دولتا دا سرنگ مالی ماوی چه دا واو پا منا دا معا دا که واو دا عطف تا پر دا دا ورسته معطوف تا یو که نو از اینه دا بینه بی چه کلا وقت او داس بی چه جواز الامرین بی عطف ہو جائز بی او مفول معاہو گرز اول بی سی بی و اپ مراد معاصر گرز اول بی سی بی کلا وقت او تعین دی عطف بی خام خو آم معطوف بلے او مفول معاہو بی نبلے او کلا وقت او عطف ممتانے بی او تعین دی مفول معاہو بی دی چه نصب ممتانے بی پوښښه کړه نو سبو بشسې ویه متعين عطف نه یې او فول ماو وګرځه او مراد ما سره دا یو هغه ځای نه تاسو کو بیانوي په دا پیښه کې نو تاسو غږ راته ونسي کسا عامل دوا قسم وو عامل یا یو معنی در په دې څه کا پرېښه اورشه عامل چې لفظي وي دا دا اسم چې دا ورسته دی واو نو که شوی دی او دا مصاحب دی د معمول دی فعل سره عامل پر شی لفظی وی نووس متوجه شه فاین کان الفعل لفظا دا سبق ته کنا ای وجدا دا دفع دا تفسیر دی کنا وکړه کنا خو دوا کنا یو کنا نک ساده یو کنا تماده کنا نک ساده خو اسم غوړي او څه غوړي خبر غوړي نو چو جدا کانا تا ما انا کسا ہوئی چه کانا انا کسا شی بیا خوی اسم یا فیل شا او لفظن وی خبر شی فیل یا اسم شا او لفظن وی چا شی خبر شی بیا اعتراض پی وردی شی چه سوا خبر دی کانا خو پا اسم دی کانا ورسوی خامل وی او فیل چی دای پا دا من دی خو لفظن نشا ور خامل کولا فیل خو لفظ ندائی فیل خو ملفوظ دائی خمل دنه شو صحیح کاره خو فن لکه سبب نه ده الفعل یو څه شو نو تاسو شفا ان کان الفعل لفظا کفل لفظ و نو فعل لفظ نه ده نو خمل دنه شو صحیح دایره جواب یو چې کان نه که سات دای نه کان تما دایسته او کړه تما صرف مرفوع غوړي منسو خبر نه غوړي نو دفع الفعل يفعل شو او دا لفظن یہ اسم ند خبر ندائی بدا تر کشید ویچی دا منصوب بنا برتامیز دائی ایک کانا نزبتو فیل تا شوائی وا ای دیکی شای ابحام وا چک دا کدل دی فیل پا کمی تی بارتی دی ویچی من خیصول لفظ پویشی سی کنا نو تعبیری دی کانا پا وجہ دا سرا وکا ای شرا وکلا جی دا کانا تما دائی کانا نا کسا ندائی دا چکای مزداکا کنا اے سید رحمانا مکسا خو پوښښه ده کنه ایسا خو کنه نه کسا ده وای مرفوع شته منصوب شته و چې اخو ټیک تو کنه نه کسا جوړی جی خو پښې به دا مصیبات ته په لفظن شو سکه تعویل کی او مصدر مبني فعل په مراد مرفوع سره وي سی به چې تعویل درې مخ کنه تما وګرځه اس په دا پوښښه کنه فإن کان ای وجد الفعل اما يدل على حدث الردف الاعتراض اعتراض ورديش چې ویلې داسه کې دای شي چې عامل په شفل نه وي شی به فل وي بشه کنه لك عمرا ضارب هو وزيدا عمر ضارب هو وزيدا پدې شو کې جواز الامرين دي دلتا خو عامل پر لفظ دے عطف او جائز دے عطف سے جائز دے پزار بولش چې کوم ضمیر دے پامند دا ورسې زید ورته کاوه چې زکه تکلیف او منفصل سره سره شوي دے خو عامل خو شفیل نه دے جواز الامر په درشه دے ته خو چې عامل پر شفیل وی او عطف جائز دے جواز الامرانه فل وجه نه جائز نه دا سوي دی کنه نو دې پر دای جو مړه خدا کوم شپته ورته دی چې چیرتا فل ذکر شي یغ نه ما يدل على الحادث مراد وی ما يدل على حادثتي اغا فعل وي او كسبي شبي فعل وي فعل دي ویل ذکر کو وچ لے اشارتي اصل زکه فعل ذکر کنه مطلق په حادثه درلود ما يدل على الحدث دي فعل مراتب قيام شبه حدث درال فيعم الفعل واسم الفاعل ولا مفعول والصفة المثنى وغيرها نبي دي فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف او عطف سوي جائز هاي فل وجهان جائزان سي وجب جائز دي اي لم يجب عطف سنوي وجب نبي وجب نبي دای براچ ییسا بده سره دای دفه د اعتراض کو اعتراض دا ور دیږي چې صدا ور سی مثال روانه ضربت زیدن و عمرن ضربت زیدنا و عمرن دا ضربت زیدن و عمرن شه دا عمر چې دای دوام نو ورسته دی دای کنه دای او عطف جائز دای په زید باندې عطف جائز دای کنه دای او عامل پرش لفظی دای چې فعل دای ضربتو سرا دی چې فلو جهان جائزانه پرش نشتا بلکه تعین العطف فيه دلتا عطف متعین دای چې عمرو معطوف بل په زید باندې او عمرو بمواو بمراد معاصر انا ګرځیدا مفعول معه ندو پیش سے کرم سرنگ اول چامر پر شی لفظی بھی و جاز العطف او عطف سوی جائز بھی فل وجہان جائز نو اعتراض وار شی چ زرب تو زیدن و عمرن شی عامل لفظی دای عطف جائز دای او جواز الامرین خو نشتا نشتا بلکہ تعین العطف دایره جواب یو چې علم یجب چې عطف سنوي واجب نبی اول د عطف سره واجب دی اله واجب دی واجب دی پرېز د مړه واجب زکه دی چې مشه د اورسته مفول ما او منسوبه ګرځوي خو دغه د پورا ګرځوي پښه کنا چې دا نسب یې دلالت په مصاحبت وکړو چې دا نسب یې دلالت په مصاحبت وکړو او دولته یې سو دا نسب په مصاحبت دلالت نه کوي زکه چې دغه سره خدا تعین نه رسېږي دا اوس په فول معاهد جی کما عطفه کې منصوبه ده او کما فول معاهد یې ګرځاوي څه ده نو چا کیم دې میر مقصد دای دې نسب ګرځاول نه چا دا خاص دلالت کړل دي ان نر درې به لہذا دی وجنا دلته مشتعین العطف عطف صدای عطف واجب دی عطف صدای نو مشت درس ویلی وی چې جازا اجازا معنا دا د چلم یجب چې عطف سنوي او په ضربت زیدن و عمرو شو عطف واجب دی نو دلته زکه جواز لا امرین نه دی پوهه کنا الم یجب عطف ولم يمتنع او عطف سنوي ها ممتنع نبي عطف سنوي ممتنع نبي اعتراض ور ديجي ضربت مخرج ضربت وعمرا تصوي ايه ضربت وعمرا دلتا عمر باو نا ورست دای پوشه کنا ای باو نا چه دای ها او وجازا او عطف لم یجب دای عطف وجب ندای عطف خوصه ندای وجب ندای خب زکاش جواز ده پا منا دی لم یجب سره کوم خو په دښته تر شي جواز الله امرین رشي او چې سره دې تل تعطف نه دلته تعین الناس دایره کا جواب کې ولم يمتنع حاصل دا چې جواز دلته په معنا د امکانې خاص سره دای سلب ضرورت منل جنبین دای چې عطف واجب هم نه وي او ممتنع نه وي ورته جواز الله امرین دای پزارت و زیدن و عمرن سے عطف واجب دائے او پزارت و زیدن سے عطف سدائے زکا چھ ضمیر مرفوع متصل بندے عطف باہر دیتا کتنا پا منفصل سن دائے ممتانع دائے لہذا دلتا زکا جواز الامرین ندائے جواز الامرین پیز دیشت دائے چھ عطف جائز بھی امکان خاص بھی سمنا نواجب بھی او نتا بھی ممتانع بھی فی جواز الامرین ایسا پیش سکنے اللہم یمتانع فلا ينتقص بذا اعتراض نوري مش زرت زيد بن عامر لوجوب العطف فيه زكاة بدش عطف سدى ها واجب ده بدش عطف سدى ها شاء بتولا ده خشية راسكا ده دلتا متبوس خشية شبارك لدرشيكا ولا ممتانيتين تتبوش ولم يمتنع سيما نمبر خشيه دو ايك تو كنا اشارة الى دفع ما ورد عنه وانا مسو زربت زيدا وعمر جاد في العطف بارخل داخو بل چکے خدا وار وے بل نہ منائے تراس چ وشی دا مجھے تا وکشا دا ولم يمتنع او چ ممتنع نہیں وی عطف چا تو سن وی نو پزارو تو زیدن وامر شو ممتنع نہ دای پر کنا خو واجب دای يمتنع دی برو اغا اعتراض چ زربت و زیدن زربت و زیدن چ دای دولتا عطف جائز دائی سمنا واجب ندائی جائز دائی تو خود یہ جائز منا دلم یجب منا وکڑا واجب ندائی خو ففیه جواز الامرین مبلا او سر جلتا خود تعینا نسب نو تبدا کچھ اللہ میں ممتانے چھ ممتانے ہاں نبی دائی او تا خاطف سدائی ممتانے دائی اس پر پیش سے نو چه دا مانا شورا چه کلام دی جواز پا مانا دی امکان خاص را و خستا نو دا اطراد دی زربت و زیدن و عمل پا میر من دی اطراد نو لی وجوب العطفی فی ازا کچه پدا شاعت افسده ها واجب دا پوشش کنه با بدی شا اچھا فل وجهانه برس ترکل دی فلو وجہان جائزان فلو وجہان شارق برس رو رکل جائزان وجہان چکتی عطف و تعین دی نصر تا جائزان ایمیلی برس رائی وچی داخل محمد نور اعتراض ہوک چیسا وجہان جزادو او جزان نیم مگر سوی جملاوی اچھا دا جزادو مقصد غاد پورا چه فاین کان الفعل لفظا وجاز العطف فل وجهان دا دې غاد پورا جزا شو کنه او جزا نه مگر سوي جملاوي او وجهان هم مفرد دای نو جمله نه صحیح کیږي ودا کج خبر یې صدای حذف ته فل وجهان جائزان دوی وجه سدي او وجهان شال افلام عادي خاص به وجه چې عطف تای او بل څه دی نصب تای او نصب دال مفعول جائزان لك جئت انا وزيدنا يا وزيدنا ذاك اسمه ولا شيء جئت انا وزيدنا وزيدنا مخروره دا زيدن شيسا عامل لفظي ده جئت ده او ده برسد وانا وكشوي ده او عطف جائز داي ثمنا واجب هن ده او ممتنع هن ده واجب ہاں نہ دائے امتنع ہاں نہ دائے دو وجہ جائز دی کدا سی جا جئت انا وزی دون کا یا ہاں پتوی ورا عطف کا او کا جئت انا وزی دن یہ ویائے منصوب یہ کا بنا برا مفعول معه جئت فی الفاعل تو ضمیر مؤکد سا او انا یہ سدائے تاکید دائے کدا زید پر عطف کا وزی دنیا یہ بیودا پر ما تو شپ تو بندی بهودات الفاعل شده جئت ده پرا او كزيد منصوب يي بجئت مؤكد سراي تاكيد ندا فاعل شي دت ده جئت ده پرا او دا زيد نو ما ما سرا ده نه فرما او شلا جاز الله امراني اس په پيشه ده کنا شان اچھا جئت انا وزن برفع العطف وزن برفع العطف والا او والا اي والا لم يجوز العطف كعطف سنه تعين النسب نسب صدا ها اعتراض وردي بل يم تر وصل دفع اعتراض چدا الا هو استثناء جاز نشوا تو چ عطف جائز و فرو جانے ها والا كعطف جائز نو مخروڑاوے کاتف جائز نو نو دی جواز نا او جواز پا منا دی لم یجب سرشو خوبی ہوئی دا مناشی و ایلا جواز پا منا دی لم یجب سر ای و ایلا لم یجب العطف ای و ایلا لم یجب العطف کاتف واجب نو کاتف سنو بیو تعین النسب نسب سوی ہاں تعین النسب نسب سوی متعین وی نو سے اعتراض ور دی جی چه جئت و زیدن سے تا خو جواز دے بشی سوچ کے ودا چھ کیتا دے جاز نہ دے وا الا سرا استثناء وکڑا او اجاز اخ پمنا دے لم یجب سرا نو الو دے اخنا استثناء وی نو منا وی دشی وا الا اے وا الا لم یجب کعطف سنو وجب ده لم يجبنا جاءت فكي والا ده لم يجبنا استثناء وكي خب يا شو شو خب هو واجب شو في خوات افس شو واجب شو نو بيت ترنگ جتا عين النصب تركت متواجه شي ده الا خد اجازه نا استثناء ده او اجازه نا تعبير تو پر لم يجب سرا کړي ده نو ده لم يجبنا استثناء شو لم يجبنا استثناء يجب شو والا كعطف واجب و بتے جتا عین النصب بتایا نہ نصب زرنگ رو خو بتایا نہ عطف دای ویجا کنا نو اده پر نه جو چیسا اده کے دام انا دو چکا عطف د جاز نہ استثناء دو ویجا کنا خو دولتا جاز خو مش پ منا دے امکان ہے خاصرا و خاصتا ہی دے جواز پ منا دے امکان ہے خاصرا و خاصتا ہی دے نو چې امکان خاص را مو خوستو پښه خو غاو سل به ضرورت مل جنې بینو از دې امکان خاص نه استثناء دو نو وا الا که امکان خاص نه جواز نه وو چې جواز نه وي خو دوا صورت نه خو یا وجوب دی یا امتناع دی پښه کنا یا وجوب دی یا امتناع دی نو دا مرشه چې کا جایز نه وو او ممتنع او سلم ستنه وو ممتنع وو جائز نہ وہ بلکہ سو ممتنع ہو اس پر کہنا جواز امکان خاص نہ ہو بلکہ امکان عام مقید بجانب العدم ہو امکان عام مقید بجانب العدم ہو نو عدم چا شک ممتنع شا سلب ضرورت جانب دی وجود نہ دائیں نو عطف جائز نہ دائیں عطف جائز نہ دائیں سلب ضرورت عطف ضروری نہ دائیں عطف واجب نہ دائیں سدائیں ممتنع ہے اس پہ پیش دے کنا جی نہیں پتہ جن پہ پیش دے کسا وا الا استثناء دے جواز نہ دو جی خو جواز سے دیو جز نہ دو چلم یجب نہ دو خالی جی چت چلم یجب نہ دو خو بیا یجب شو جی ہاں بے چ یجب شو بیا تسرنگ جی تعین نسبو خو بیا تعین العطف شو نو تو دا کج نہ دد جواز اگہ جواز نہ استثناء دو کج تو مو مقصد دو سر معنی تے کر چلم لم یجب ولا لم یمتنع بس میں کڑی بھی کنا نویر تا استثناء دی ایگی جواز نہ دا الا دو چا جواز پا منا دی امکان خاص سارا دا پاشا خسر بزر ملن جنے بینو نویر سو دلتا جواز پا منا دی امکان عام سارا شی خو کم امکان عام زو خواہ و خلا چھ مقاعد بی جانے بیل سل بزر جنے بید وجود نہ دا مقصد دا چھ عطف جائز نہ دا بلکہ عطف سدائی ممتانے دا بل یمتانے ہو تا تعین النسب لك جئت وزيدنا جئت وزيدنا ذك عطف فيه ممتنع لعدم الفاصله نفاصله اشتلا بتاكيد المتصل بالمنفصل لا بغيره ونفصل سر هذه الفاصله الغليظه او جكلا دي ضمير مرفوع متصل من التعطف كي او بمياش تفصل بينا دول تعطف جائزه لا لا اس بدا بوش زي كمان او كذا صورت و تعمل باش معنوي و لفظينه او عطف سوا جائز و فروجهان ندي تعين العطف نبي بيجي يستاهل عامل معنوي داي كامل لفظي و عطف جائز و في الجفل وجهان جائز انا كامل معنوي وي او عطف جائز وي عطف جائز وي تعين عطف جواز الامرين ندي بوش كنا شا وان كان الفاعل معنا اي امرا معنويا معنى زمان امر معنوي مستنبط من اللفظ بي اللفظ نرفي كل مفاد بي لفظي نبي نو مقدر بي بلكي امر معنوي بي او دي فحواد كلام نرمي مش لكما استفهاميه چ بلا مجرا سكي داخله كي يگنا يسناو تو سناو رفام كي پوچھ گنا وجاز او عطف جائز زمان ممتنع ني عطف نو تعين العطف عطف متعين ده ویلی زکا مخروڑا ہے لکا مال زیدن و عمرن مال زیدن و عمرن متوجہ شتا ہے دا مال زیدن و عمرن شی عمر معنوی چکتا ہے ما تصنع ما يصنع عمرن و زیدن دا مال عمرن عمرن عمر زید پر تشی عمر زید پر صبرت کرے سکو ما يصنع جی زيد امر سكو فش كلام ايش سوچ كده مال زيد وعمر ايش ده عمر صدى ده خد واو نور صدى او عامل باش معنوي رودريمي كته منصوب وياه عامل باش معنوي جي يصنع ده ما يصنع زيد وعمر فش كلام عامل باش معنوي ده كنا ايش سوچ كده دولتا عطف جائز ده پا زيد بندي عطف جائز ده عطف صدى جائز ده چه حطف جائز ده ویس عمر منصوب ما کرده عمر سما کرده زکر جی منصوبه کرده ویده مناشه چه ما یسناو زیدون ما عمرن دا زید و سرا ده عمر چه کو عمر پشه یسناو شو او چه تی عطف که پا زید بنده عمرو پشه چکشی لام خرف جرا شی او لام خرف جرا عمر لفظی ده که معنی ده او قوت چال آره ده عمر لفظی ده نو عمر لفظی عمرو بیا لفظی بگرزی معطوفيه كي او كما معطوفيه نكي بيعمل عامل شيء معنوي شيء او عامل لفظي اولاد يعمل معنوينا بيبي من وجه اصلنا او خلاف اصل تدريمي بوش كان ما بدي لهذا تعين العطف عطف تصدي متعين ده حيث لا يهمل تشيش عمل على عمل عمل معنوي بدا منه يهمل كبير بلا حاجه مع جواز وزن اخر بلا وجان زي والعطف لك مال زيدنا هو عمرو ايش بقولش اذا بدك تقول والا او كعطف جائز نو بل كعطف سواء ممتنع و تعين النسب جاءنا نسب صدق تعين ذلك ولي خيس لا وجه سواء بس وجه اشتهنا لك ما لك وزيدا ما لك وزيدا وما شانك وعمرا اسوجك ما لك وزيدا تک چه منا دو ما تسناو ما زیدن تا سرا ده زیدن چه شای کستای دولتا و زیدن چه دای دا پا کاف زمیر ورس چه کافر عطف کوا ما عطف لده جایز ویلن ده جایز پوشه کنا دا کانون زا که چه پا زمیر مجرور من ده عطف چه تکی بایر بی اعاده ده جار نن ده جایز عطف پا زمیر مجرور پا زمیر اسم زایر نا اسم ظاہر مجرور نہ پا ضمیر مجرور مندے عطف بغیر بے اعادی دی جار ندہ جائز او پا مالا کا مندے دولتا دی عمر عطف چھے تک کی نئے اعادی دی جار خونشتا پا غاش زیدن چھے جار شتا نو اعادی دی جار نشتا نو لہذا پا کاف ضمیری ور عطف کولای کافر عطف کولای دی بیو دی اعادی دی جار کلا جار خوشتا نا لہذا عطف جائز نشا چھے عطف جائز نشا خ نو عامل په معنا وی شي په کاف زمير شو عامل لفظي شو چې لام دی او په دې کې زید شي عامل څه شو معنا وی شو نه په بیسه و ما شانک و عمرن و ما شانک دولته دا خبره ده چې په کوم زمينه نشو راته فکر راځي عمر ویلن شو عمر کاوه خمر کاوه زکه چې اعداد جار نشته جار نشته نو چې اعداد جار نشته لږ کته چې په شان باندې پوس راته فکر په شان باندې پوس یې راته فکر خو به خاطر ویجه ایش په شان باندې پوس یې راته وچنا به دا مقصود د متکلم نه خلاف رسی مقصود د متکلم دلته د حالات ته دوی سره د حال پښتنه کو چې ما شانکا و عمر نو د عمر څه شان دی یعنی او کته په شان باندې پوس راته فکر خو به خدا چې ما شانکا و ما عمر شان دې تو څنګه د عمر څکتای به خو د ذات عمر پښتنه شو او دغه د ذات ته امر پرستانو کو ادو سره دي شان د حالت پرستانو کو لہذا عطف خامخه کی به په قبضه مر کی او په قبضه مر اته بیر به د تجار نه جایز نه دی لہذا تعین النسب اس په مش ده کنه تعین النسب فاین ان تن العطف مل انا عطف على ضمير مجرور بلا اعاده تجار غيره جائز ولم يجوز العطف ولم يجر ولم يجوز العطف امرنا على الشان ویلی از سوال عن شانهما زکه د دې سره د شان پښتنه کوله ان شان اخدم او نفس الاخر و انما حكمنا بمعنويه الفعل في اسا ازدغ لان المعنى ما تصنع اتراسکو چې دغه علت تای او دلیل دی او دغه مخشه څغوري مدا غوري مدا یې نشته دې پرې مدا یې تر اوسه و انما حكمنا مش دا حکم وکړه چې په ما شان کا و امرن او مال له زیدن و امرن وښه کړه پداشي مالک و زیدن شي مش عامل سو ولا عامل سو ولا معنوي ولا دا حکم دې معنويت ویلې په کده پداشه تعامل معنوي ویلې بلې لئن المعنى ما تصنع وانما حكمنا بمعنويه الفعل في هذا المثال لئن المعنى ما تصنع وما يماثل شيء وما يصنع مني فمعنى ما شانك وزيد ما تصنع وزن ومالك وزيد ما تصنع وزن ومال زيد وعمر ما يصنع زيد وعمر بشكل الله يا رب دمت مالك يا رب